võta saade kaasa ja kuula, kus tahad. Raadio 2 äppis nüüd saadaval ka muusikasaated. Tehnomuusikaga on stuudios Merimell. Seda, et kõikidel tehnolastel on aeg kapist välja tulla ja keerata ennast raadio ühe lainele ja nõksutada ennast siis tehno biitid järgi. täna, mis me teeme täna? Täna ma tahaks mängida saate alguses natukene minimali. Mängime mõned minimali lood, viskame vahele veel keto, tehnot ja lõpus, nagu ikka, lähme karvimaks ära. Alustame kohe kurjalt. Esimene lugu on Daniel Portsilt, toonimeks on Stay Note. Ja ütlen kohe ära kõigile aitäh, kes käisid Von Graalis laupäeval. Ma olin küll üsna alguses, aga tervitan kõiki, kes olid varakult kohal. Saate alguses ära ka, et kõik teie magamistoa produtsendid ja DJ'd, kes te teete mussi ja teete tehnot, tech house, siis saatke mulle kuskile. Äkki mulle meelib, äkki omengin saates ka. Muidugi logiline on see, et kui te saate mulle drummi, bassi või mingit muud stiili, siis see võib mulle küll meeldida, aga kuna te saate formaati sobi, siis saatke ikka tehnot, saatke tehnot. no OG Richie Hawtin ja loo nimeks on Spastik, aga reworkinud on seda Tough Fire. Richie Hawtin on 21 mai üsna lähedal meil Saksamaal Pepper Clubis ja 28 mai USAs Movement Festivalil, nii et kes seal on, mille kindlasti kohale. aga ma pean kohe ikka vahele uhkustama, et mul on lausa 2-3 videomaterjali, videotõestus sellest, et Richie Hotin on minu lugus mänginud. Ma mäletan, et tuttav küsis, saats mulle Richie loo ja küsis, et kuule, mis lugu see siin on, et kas sa tead selle loo nime? Ja siis ma kuulasin, et siin wait, okei. Okay. Ja ta tegi seda, ta mängis, jee. Yeah. Kuigi ma arvan, et Richie siiski peab lõrna jõuda, kes ma olen. Aga no laha ikkagi. Ultra Magico boss Jimmy Edgar ja muus lugu iPhone, mis tuleb välja 16. juunil. Ja teie kuulete siin praegu, ma arvan, et Eestis eksklusiivselt seda. Aga Ghetto Techno otse Detroitist. Palun väga, siin Jimmy Edgar. We'll be right back. see on Planetary Assault System, Grey Squad. Hästi hea, lihtne, minimal. Mäletan, ma kuulin seda lugu esimest korda umas 5 aastat tagasi, kui käisin Pariisis Joe Augustini kuulamas ja see oli äge. Eriti hästi kõvasti kuskil klubis. Oi, kui hästi see töötas. Thank you. praegu oleks peale minu meelest masina saate kuulajate uus lemmik. Nimelt Turngate Model 2 ja remix jääb siis keegi muu kui Slam. Üsna tihti ka üritustel on juurde tulnud küsima just seda lugu. Siin see on Slam. Kestab Slammi näha 22. mai, on nad Pariisis. Vaatame, mis need viimased lennupiletid on ja lähme kohale, eks? Slammi peab küll elus kindlasti ära nägema. Panen kohe to-do listi Slammi. esimese pool tundi väga minimaalselt hoidnud. Mulle meeldib. See on Carlo Ruets, System Hack. Vaatame, mis nüüd edasi saab. Kas hoiame veel minimaalset biiti või läheme kumadavaks. We'll be right back. hoiame asja praegu väga minimaalselt. See on Pushkva and Just Be, Hold On, Wait a Minute. Ja minu mõelest see loo drop on üks parimaid asju ever. Klubides töötab see ikka tohutult hästi. see on see äge Itaalia kutt, kellest me eelmine saade rääkisime. Artistiks on Joy Fagnani, elu nimeks on Dirantia. Secret Cinema, and you're listening to Machine Nation. Machine Nation. Thank you. See on slam ja see on functional. Peab hakkama uurima ikka, et kuidas seda slammi siia Eestisse saaks. Ma oleksin kohe esireas. Käed püsti. Function. happega ei saa kunagi mööda panna, ma ei tea, ühtegi halba happe tehnolugu, nii et sigastas see on Panic Attack, loonimeks on A1. Jälle hilisõhtune YouTube avastus mul. Ka mingi mega vana, see on üldse praegu mingi vinüüli rip, nii et kvaliteet ei ole kõige parem, aga lugu on hea. Aga mis seal ikka, see jääb siis viimaseks looks ja kõik teie, kes teete mussi, bedroom DJ'd ja niisama ägedad inimesed, saake mulle lugusi, mine see tea, äkki meeldib ja äkki mängin saates. Ja saate mulle see Facebookis minu artisti lähele. Aga jee, olge tublid, tšau! Machine Nation.